राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2053 4 फरवरी 1997 को हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम के पास फुटबॉल ग्राउंड में लगभग रात्रि के 8 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। ये मौका है बार बार नहीं मिलता है। जैसे मानव शरीर ये बार बार नहीं मिलता है, इसका हमें पता नहीं है, परंतु संतों ने कहा बार बार नहीं पाइए ये मनुष्य जन्म की मौज। मनुष्य जन्म की मौज ये बार बार नहीं मिलती, ये तो आप हम सब जानते हैं। जो अंग कट जाता है उसको रबड़ का बना लो, कसाई बना लो, पर जो पहले है चीज वैसी नहीं बनती है। एक अंग चला जाए तो वो अंग मिलता नहीं है। मैंने देखा हाथ कट गया तो हाथ नहीं मिलता, पैर कट गया तो पैर बनावटी बना लिया, बूट सहित बना लिया, परंतु ऐसा पैर नहीं बनता। तो एक छोटा सा अंग भी चला जाने से वैसा नहीं मिलता, तो ये शरीर का पूरा चला जाएगा तो फिर मिल सकता है। अवसर है, मौका है। समय चूक पूरी का पछतान है, समय जब चूक जाए फिर पछताव करने से क्या होगा। का वर्षा जब कृषि सुखाने खेत सूख जाए फिर वर्षा से क्या होगा। तो समय है, ये चूकना नहीं चाहिए। जो समय आता है उस समय में वो काम कर ही लेना चाहिए। तो मानव जीवन का समय और मानव जीवन में भी जो सत्संग का समय अच्छा अपने उद्धार का मौका आ जाए तो वो सबसे पहले काम कर लेना चाहिए। नीति में आया है सतम देहाय भोक्तव्यम, नीति की बात है, नीति की बड़ी कि 100 काम एक तरफ है, एक तरफ भोजन करना है, तुम्हें 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, तो भोजन के बिना शरीर काम नहीं देगा। दूसरे काम बिना तो जी सकते हैं, पर अन्न जल के बिना जी नहीं सकते। तो सतम देहाय भोक्तव्यम, भोजन को आदर 100 कर्मों से अधिक करना चाहिए। और सहस्रम स्नान वाची, स्नान करना हो तो 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए। मानो 10 गुना आदर स्नान का अधिक करना चाहिए। स्नान से शुद्धि आती है, निर्मलता आती है, स्फूर्ति आती है, शिव उड़ जाता है, ताजगी आ जाती है। और लक्ष्म विहाय दातव्यम, उससे 100 गुना अधिक बताया। लक्ष्म विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए। सज्जनों ध्यान देना, इस तरफ ध्यान कम देते। शतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्रम स्नान आचरित, और लक्ष्म विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम एक तो बिगड़ते हो और एक तो दान छूटता है, तो 1,00,000 काम छोड़ के दान देना चाहिए। क्यों कि दान दी हुई चीज साथ में चलती है, यहाँ रही हुई चीज साथ में नहीं चलती। भागो सोही उगुरु दियो सोही साथ जसमत धड़ पौधाड़िया मार बिलने हाथ। जब प्राण चले जाएंगे तो उसमें प्राण भी बिलाना हाथ हो जाएगा, धन हाथ में रहेगा। दातारं कृपणं मन्ये मृतोप्यर्थं न मंसति। कहते हैं दाता जो दान देने वाला है बड़ा कंजूस है, बड़ा ही कृपण है। कि दान और कृपण क्या है कि मृतोप्यर्थं न मंसति, मरता मरता भी तू छोड़ता नहीं। और अदाता ही महात्यागी है, वो डरता नहीं है, बड़ा त्यागी है। धन हितवाई की स्थिति एक धागा साथ नहीं ले जाता, नहीं साथ के जाएगी। दाता बड़ा कृपण है, बड़ा कंजूस, मरता मरता भी ले जाता है साथ में। अदाता बिना छुए जो दान देता नहीं है उसका धन बिना छुए यही रह जाता है, छूकर छोड़ता है कहीं। तो लक्ष्म विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़ करके दान करना चाहिए, उपकार करना चाहिए, हित करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। दूसरे की सेवा का मौका मिल गया तो समझो हमारे उद्धार का मौका बन गया, हमारे कल्याण का हमें अवसर मिल गया। तो लाख काम बिगड़ता हो तो भूल जाओ, दान नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे भाई बहनों में ऐसी मैंने धारणा देखी है, चेष्टा देखी है कि दान कोई दूजा करता हो तो अपने आंख बीच देते दे दिया उधर हो जाएगा, हमारा खर्चा न हो, कोई दूजा दे अच्छी बात है। ये बड़ी गलती की बात है। उसमें कहते मैं दूंगा, वो कहते मैं दूंगा मैं दूंगा। और वो दान देना जो मैं दूंगा दान देता है, वो दान बहुत ऊंचे दर्जा का होता है। और दब कर देना पड़ता है तो वो दान बढ़िया नहीं दे। क्लेश पागर दिया जाता है, बैठ रहे क्या करें, संत शिक्षा वाले आते हैं तो पता लग जाए खस जाते हैं बस। जबरदस्ती आ गए तो देना ही पड़ता है, अचानक आ गए पहले पता लग दे जाते हैं उसे। तो इसे उसे बचने की चेष्टा करते हैं सज्जनों। चतुर आदमी होता है वो ऐसा नहीं करता। तुलसी सोई नर चतुर है राम भजन लोली, तुलसी सोई नर चतुर है राम भजन लोली। पर धन पर न हरन को बेशिया भी पर भी, दूसरा का धन हर लेना, दूसरे के मन को कैंस लेना, इस काम में तुम बेशिया भी बड़ी होशियार है। आप भी ऐसे हो जाओ तो बेशिया का दर्जा मिल जाएगा। आप ही एक बेशिया हुए, क्यों दूसरे का धन लेना, दूसरे का मन अपने सब खैंस लेना, ये बड़ी बात नहीं है। तो बेशक का काम है देना है, दूसरों की सेवा करना है, सुख पहुंचाना है। सज्जनों ये असली धन है। हमारे भाई बहनों ने बहुतों ने इस तत्व को समझा नहीं है, थोड़े समझते हैं। तो लक्ष्म विहाय दातव्यम, उसे हजार गुना सौ गुना हजार गुना और कोटिंग त्यक्त्वा उसमें रेत। सज्जनों ध्यान देना सब भाई बहन, करोड़ काम बिगड़ते हो तो बिगड़ जाए परंतु भगवान का स्मरण कर लो। भगवान के स्मरण करने में करोड़ काम बिगड़ते हुए बिगड़ते, भगवान का स्मरण करो, भगवान याद कर लो। तो सत्संग का मौका मिले तो करोड़ों काम छोड़ने का लेना चाहिए। ये ख्याल रखने की बात है, जो अपने उद्धार की बात है। सदा साथ में रहने वाला धन जहां मिलता हो वो धन सबसे पहले लेना चाहिए। रहने वाली चीज तो यही रह जाएगी। तो भजन के समान, भगवान की याद करने के समान कोई भी ऊंचा काम नहीं है, ऊंचा श्रेष्ठ काम कोई नहीं है, एक ही अद्वितीय है। कोटिंग तक तो आ रही है, भगवान के समान मौका आवे तो सब काम छोड़कर भगवान में लग जाओ। सज्जनों ये मौका बार बार नहीं मिलता है। इस वास्ते भगवत स्मरण काम है, सत्संग का काम है, पारमार्थिक तत्व की बातें है, उसमें मन लगना है। भगवान में मन लग जाए तो करोड़ों अरबों काम छोड़ दो, भगवान में मन लगा दो। न जाने किस समय में काल आ जाएगा, शरीर चला जाएगा पता नहीं है। और शरीर रहते रहते कहीं माथा बिगड़ गया, पागल हो गए तो क्या भजन स्मरण कर सकेंगे? कोई बीमारी आ गई तो, अंग भंग हो गया तो, मौका चूक गया तो, अरे घर में भी कोई काम आ गया आवश्यक सगाई ब्याह का, तो इस वास्ते भजन स्मरण करना, भगवान को याद रखना, सत्संग करना, शक्ति के साथ हमारा संबंध होता हो तो संपूर्ण कामों को छोड़ भगवान में लग जाना चाहिए। सच में ये बात है, केवल सोने की नहीं है, काम में लाने की है। बातें सुननी छोड़ दी नहीं है, चेत करना चाहिए, होश आना चाहिए, कब कर क्या रहे हैं। चेत नहीं है, होश नहीं है, बेहोशी में समय जा रहा है। सज्जनों, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। स्मरंत स्वरियंत विधो भोग हरम हरिम, शुद्ध की भूमि याद करो और निर्दोष भी याद करो, आपस में मिलकर के भगवान की स्मृति करो। एक सज्जन कहते थे, कोई मिले तो उसे लाभ ले लो, कोई मिले तो लाभ कैसे ले ले, राम राम भाई, राम राम जी, राम राम, राम राम, दो तीन बार अपना उच्चारण, दो तीन बार उच्चारण हो जाए, बहुत बड़ी पूंजी है, पता नहीं है। ये नाम की कीमत समझते नहीं है। गोस्वामी जी महाराज जो राम जी के अनन्य भक्त है, वे कहते हैं, कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, रामन शकई नाम गुण गाई, हमारे इष्ट देव राम जी भी नाम के गुण गाने में समर्थ नहीं है। रामन शकई नाम गुण गाई, वो नाम मिले राम राम, राम राम सा राम राम, राम राम राम राम, दो चार अपने बड़ा लाभ हुआ, बड़ा उपकार किया आपने, बड़ा बड़ा हित कर दिया, भगवान का स्मरण आ गया। तो भगवान की स्मृति है सबसे श्रेष्ठ है, भगवान की तरफ मन लगना है सबसे श्रेष्ठ है। सब जितने दान पुण्य तीर्थ व्रत आदि शुभ काम है, सबका काम क्या है, भगवान में भजन करना, भगवान में लग जाना सबसे श्रेष्ठ। तो भगवान में लगने का मौका आए, वहां दूसरे काम को स्थगित कर दो, फिर कर लेंगे, फिर मर गए तो कोई हर्ज नहीं, पर भगवान का भजन छोड़ मर गए तो महान पूंजी रह गई, यहाँ पर मुक्त लाभ होता था, छूट गया। तो कोटि करोड़ों काम छोड़ कर भजन का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो। ये जीव भगवान के बिछड़ा है, इस वास्ते दुखी हुआ है। जब से जीव भयो संसारी, संसारी हो गया, तब से ये दुखी हो गया। अब सन्मुख हुए जीव हुई जब ही जन्म कोटि अग्नाश है, तब ही ये भगवान के सन्मुख हो जाता है, तो उस करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान से वियोग होने से क्या दशा हुई, जैसे जग जग आग है, अंगार है, वो अंगार जब अंग अंगार है वो अग्नि से अलग हो जाता है तो कोयला हो जाता है। जग जगता अंगार भी आप लेकर चिमटे में ऐसे लकीर निकालो तो लकीर जितनी अंगार से अलग होगी वो काली होगी। अंगार चमकता है, चमकता है, पर लकीर काली निकलेगी, क्योंकि अग्नि से अलग होती ही काली हो जाती है। ऐसे भगवान से विमुख होते ही काला हो जाता है। और सन्मुख भी जीव अंगार में डाल दो, अग्नि में डाल दो, चमक उठेगा, कोयला काला चमक उठेगा। दूसरी चीज जो शुद्ध नहीं होता है, कोयला हो नहीं उजरा, सौ मन साबण लगा, सौ मन साबण लगावे तो क्या कोयला मेरा हो जाता है, क्या वो सब खड़ापना मिट जाता है। ऐसे संसार की चीजें हजारों लाखों करोड़ रुपए हो जाए, राज्य हो जाए, इंद्र का ब्रह्मा का पदवी प्राप्त हो जाए, ये भी जो साबण है ये इनसे ही शुद्ध नहीं होगा। वैम पड़ता है, धन हो गया, मैं खुशी हो गया, वहां कुछ नहीं है, एक दूसरे कमरे में से दूसरे कमरे में ला रखा, मिला का मिला जो हमारे साथ चले, उद्योग किया तो दूसरे से घर से दूसरे कमरे ला रख दिया, इतना ही काम हुआ, ऐसे समय बर्बाद किया, ऐ हाथ में कुछ नहीं आया। तो उससे विमुख होने से ये दशा हुई है। सन्मुख हो जीव हुई जब ही, जो जीव भगवान के सन्मुख हो जाता है वो विलक्षण हो जाता है, संत हो जाता है, महात्मा हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं, राम ते अधिक राम कर दासा, भगवान का दास भगवान से भी अधिक हो जाता है। कितनी विलक्षण बात है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, भगवान तो समुद्र है और जो भगवान की भक्त है वो बद्दा है, घन है, वो वर्षा आता है वर्षा के घन होता है, साप घन घटा, तो घटा आती है वो बद्दा है जो क्या है कि वो समुद्र से तेज है, समुद्र में पानी खारा है और समुद्र आ जाए तो प्रलय हो जाए, या समुद्र खुद आ जाए तो प्रलय हो जाए, वर्षा आती है तो जीव जी जाते हैं, स्थावर जंगम छोटे बड़े सब प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो राम सिंधु घन सज्जन धीरा, सज्जन धीरे धीरे पंडित है जो परमात्मा के प्यारे है वो समुद्र से बढ़िया है। और चंदन तरु हरि संत सभी, और चंदन का वृक्ष है वो है भगवान, और वायु है ये पवन है, चंदन खड़ा रहे उसकी वायु लग जाए तो शाख उठ निर्मचंदन आशु जहरीले बड़े ऐसे वृक्ष गए है काठ वो भी चंदन हो जाता है, ना कि सुगंध लगे चंदन की, चंदन होते बारन लावी संत समागम करिए भाई, जान अजान लगे पारस के लोह पलस कंचन हो जाए, तो वो वायु से वो चंदन जाते हैं वृक्ष चंदन, पारस पर्स कुधा तो सुहाई, लोह है वो भी चंदन जाता सोना। तो संतों की महिमा सत्संग की महिमा पारस से भी अधिक बताइए, पारस तो लोहे को सोना बना देता है, पर पारस से बना हुआ सोना दूसरे लोह के सोना नहीं बना सकता, और संत से बना हुआ संत दूसरे संत बना दे, वो संत बना दे, वहां संत बनने की खान खुल जाती है, लाइन लग जाती है, कितनी विलक्षण बात है। तो हम सब भगवान के हैं, ये विलक्षणता हमारे में क्यों आती है कि हम भगवान के हैं, भगवान के स्वरूप हैं, उल्टे होने से काहे हुए, जहां शर्म हुए वही चमका जाए जो भगवान में है। मोरे मन प्रभु अविश्वास, गोस्वामी जी कहते हैं मेरे मन में ये विश्वास है कि राम ते अधिक राम कर दासा, क्यों राम रहते हुए भी अस प्रभु हृदय सत्य व्यापक एक ब्रह्म है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि, आनंद ही आनंद है अस प्रभु हृदय अचत अविकारी, ऐसे हृदय में रहते हुए भी सकल जीव जगदी दुखारी, हृदय में परमात्मा रहते हुए भी तीनों दुखी हो रहे हैं। अब सत्संग मिले, भगवान नाम भजन भजन किया जाए, भगवान चिंतन किया जाए, तो वो हृदय का जो प्रकट हो जाता है सभी आनंद हो जाता है, सब प्रभु सब रहते हुए प्रभु व्यापक रहते हुए हम लेते एक सज्जन के गाय बीमार हो गई, तो वो गाय की चिकित्सा करने वाले के पास पहुंचे कि मेरी गाय बीमार हो गई, गाय मेरी बहुत अच्छी है, गाय के दूध होता है और हम बिलोना करते हैं तो रोजाना पाप किया था, ऐसी हमारी गाय है, रोजाना पाप किया ऐसी गाय वो बीमार हो गई, दूध बहुत देती है गाय क्या करे, तो वैद्य ने कहा ऐसा करो काली मिर्च ला करके पीस करके और दो चटा काली मिर्च दे दो और पाव घी दे दो, घटी हो जाएगी। तो उसने क्या किया, काली मिर्च लोग पीस करके दे दी और कहा घी तो गाय में है ही, दो दिन भूखेंगे नहीं, दूध से घी तो भी रहे ही, गाय ज्यादा बीमार हो गई, दूध रहा घरे में तो उस दूध रहा एक गर्मी बहुत चढ़ गई, एक गर्मी काली मिर्चों की चढ़ गई, गाय ज्यादा बीमार हो गई, चादर तरसा गाय तो ज्यादा बीमार हो गई, वैद्य ने कहा भाई ज्यादा कैसे हो गई, ये बात हो सकती है किसी को जल्दी गुण करे, कहीं औषध होता है वो भी प्रकृति के अनुसार गुण करता है, तो कम ज्यादा हो सकता है बीमार हो जाए दुकान में, ऐसा दुकान ज्यादा बीमार हो गई, वो बहुत सौ पड़ी पड़ी क्या किया कि वो आपने कहा काली मिर्च दे दी पाप दे दो और देगा दे पाओ और घी दिया, घी तो उसमें है ही, अरे तो पहाड़ ही साम क्या कर रहे, घी नहीं दिया, घी तो गाय में है ही, तो गाय में घी काम नहीं आएगा, घी निकल दे दो गाय काम आएगा, ऐसे प्रभु हृदय में रहते हुए काम नहीं आते सबके। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय संतिष्ठति, सर्वस्य साम हृदय संविष्ट हो, सबके हृदय विराजमान प्रभु है, परंतु गाय के काम वो घी आता नहीं, जैसे परमात्मा रहते हुए काम नहीं आते, और सत्संग दिया जाए तो घी है वो परमात्मा भी, वो घी गाय का ही है। वो अपने जो भगवान की चर्चा करते हैं किसी करते हैं, जो हृदय में विराजमान उसी करते हैं, क्या दूसरे परमात्मा करते हैं, परंतु हृदय में रहते हुए भी वो काम नहीं आता, जब सत्संग करते हैं तो वो खुले तो खुल जाते हैं। तो आप नित्य कर्म करते हैं, गीता रामायण का पाठ करते हैं, और जब सत्संग मिलता है, सत्संग पे पाठ करते हैं, तो पाठ और तरह होता है, उसमें एक विलक्षणता आ जाती है। जैसे खेत बोया हुआ और धान खूब है खेत में, और कुंभ लात लिया है, और रात्रि में वर्षा हो तो सुबह ही देख लो पत्ती और तरह हो जाती है, रात रात में पत्ती हरी हरी हो जाती, बहुत विचित्र सोनी सोनी हो जाती खेती। इस तरह से सत्संग करने से आपका नित्य नहीं भजन भी विलक्षण हो जाता है, विचित्र हो जाता है, ये तो प्रत्यक्ष बात है। तो वो घी काम आता है, बस ऊपर दिया हुआ वही भगवान की बात कही और सुनी, नाम जब किया हुआ काम आता है, ऐसे हृदय में रहते हुए काम नहीं आता। तो सत्संग के द्वारा साधन के द्वारा वो चीज प्रकट होती है, तो वो काम आती है, सज्जनों को ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, ये तो अवसर है, अवसर है, अवसर। मौत मौसम सूखा मन बड़ा परिश्रम क्या करे, अवसर बिना मिल बसा तो क्या हुआ, ये मौके पर बचता वो ठीक होता है, तो शरीर स्वस्थ है, अभी सब सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऐसे मौके में जो सत्संग मिल जाए वो मौको बहुत गुण करता है। इस वास्ते सज्जनों कोटिंग त्यक्त्वा हरिम स्मरे, करोड़ों काम छोड़ गई भगवान का स्मरण करो, वो कहीं मिल जाते हैं, ऐसे दान पुण्य का विशेष अवसर मिले उसमें ऐसी होनी चाहिए, ये पैसा मेरा लग जाए, मेरा लग जाए, मेरा लग जाए, उत्तम काम में लगाने में भी मुझे लगाता हो तो आप मिश देते हैं सजाए भलाई अच्छी बात में लग जाए, ऐसा नहीं सज्जनों, ये तो अपने लय का लाभ लेने का है, बड़ा भाई लाभ लेने का है, मोह के कारण से लोभ के कारण से ऐसा मौका सुखा देते हैं, तो सज्जन मौका सुखना नहीं चाहिए, तो परमात्मा में तत्परता से लगो, गाई है राम ही सुमेरी राम ही संतत सुनिए राम गुरु राम ही गाई है राम ही सुमेरी राम ही नाम उसी का लो सुमेर उसी का करो संतत सुनिए राम गुरु राम ही निरंतर भगवान के गुण राम सुनते रहो कथा सुनते रहो सचिव बड़ा लाभ होगा, ये सार्थ हो जाएगा मानव जीवन सार्थ हो जाएगा, खाने पीने से ऐसा आरामी से बढ़िया मकान बनाने से वो आराम करने से कोई लाभ नहीं होता, आराम तो शुगर भी करता है भैंसा भी करता है शरीर को बढ़ा लेता है, भगवत माया बड़ा ही उपस्थिति जैसे वाह बड़ा होता है, खा पी सो जाता है तो सोने से पुष्ट हो जाता है शरीर, तो शुगर की तरह भैंसे की तरह हो जाएगा, क्या फायदा निकला, ज्यादा बड़ा होगी तो उठाने वाले रोएंगे लाश भारी बहुत है, फायदा करेंगे क्या फायदा, अब रब क्या होगा, भगवान का स्मरण करके पूरी ले ली तो निहाल हो गई निहाल। देखो घर में धन कमाते हो वो तो सबके पास आता है, भजन आपके खुद का है, आप समझते हो एक आपकी दुकान हो शीर की, हिस्सा है उसमें हिस्सा वाले आपकी पाती है, और एक होती आप घर की दुकान तो उसमें चारा ना आपकी पाती है, भैंस आप रुपया कमाएंगे तो चारा ना पाती आएगा, और गरीब को चारा नहीं कमा चारा नहीं पा दिया जाए पूरे का पूरा, ऐसे संसार का काम तो आपके हिस्से में आएगा काम थोड़ा सा, और भजन स्मरण करोगे तो पूरी की पूरी आपके पास में, कितनी विलक्षण बात है। और धन तो चोर ले जाता है चोरी करे, भगवान की चोरी नहीं होती, भगवान के भजन की चोरी नहीं होती, राज भी टैक्स लगाता है तो वो ले जाता है धन, पर भजन का टैक्स नहीं लगता, राज भी नहीं चलाता, भाई भाई अलग होते हैं तो धन का हिस्सा हो जाता है, हिस्से वाला काम आता है। पर भजन आपने किया, सत्संग आपने किया, उसका हिस्सा नहीं होगा, वो आप एक आपके पास रहेगा। और ये बढ़ता है, भजन है, विद्या है, ये बढ़ती है। अपूर्व को यम कोश हो यम विद्यते दो भारती। चलने कहते हैं हे सरस्वती माता, तेरा ये विद्या रूपी खजाना है, दान ही वर्धते देते हो, दान से बढ़ता है, नहीं देने से नष्ट हो जाता है। कितनी विचित्र बात है, दूसरा धन दान करने से खर्च होता है, और भगवत संबंधी बातें जो विचार करता है, जो दूसरों को उपकार करता है, जो सेवा करता है, सत्संग करता है, कीर्तन करता है, नाम सुनाता है, तो दाने वर्धते नित्यम, ये बढ़ता है। कितनी विचित्र बात है, गोदूधम वाटिका पुष्पम विद्या कुबोधगम धनम, गाय का दूध दूध तेरे तो वो देना हो जाता है, दो दिन न दूध, तीसरे दिन दूध, तीन दिन का दूध साथ ही रहने मिलेगा, बगीचे का फूल रोजाना जरूरी तहता मिलता है, तीन दिन छोड़ दे, तीन दिन में चौथे दिन सभी तहता मिल जाएगा। विद्या है वो देने से बढ़ती है, नहीं तो बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं। कुएं का जल अगर कुएं का शेष करके कुएं जितना कोठा भर दो पानी भर जाएगा, पर तो कुएं में पड़ा हुआ पानी ऊपर आ जाएगा, दस दिन नहीं तो देर तो आ जाएगा। ऐसे ही धन दानी नंबर होते हैं, एकदम शुभ काम शुभ उपाय में अच्छे काम में लगाया जाए धन आता है। हमने देखे हैं ऐसे काम, शहर जयदी श्री शेर जयदया जी गीता प्रेषित संपादक हुए, संसाधक उत्पादक संग्रह सब गुण थे, उन्हें गीता प्रेस खोला है, तो कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप हो गया, कहीं दंगा हो गया, ऐसे जो काम लाखों करोड़ रूपये काम है, वहाँ 10,000 रूपये होते कहते शुरू कर दो। महाराज 10,000 क्या होगा यहाँ, मेरा तक सब ऐसी सभा हो गई, कहते काम शुरू कर दो, 10,000 वहाँ 10,000 शुरू कर दो, शुरू कर दे लाखों करोड़ रूपये लग जाते, तो लोग देते मेरा लगा दो, मेरा लगा दो, मेरा लगा दो, लगाना कठिन है। शेर जी खुद कहते थे कि पैसा कमाना हम कठिन नहीं समझते हैं, लगाना कठिन है, क्योंकि पैसे कमाने में घर वाले सब सहमत हो जाते हैं, अरे लगाने लगे तो विरोध हो जाए, बेटा कहते पिताजी की माता खराब हो गया, खर्च करते हैं उसमें सहमत नहीं होते, अरे कुछ सुनना, पर अच्छे काम में लग जाना बड़ा कठिन है, ये तो कभी से ही मौका आता है, सदा मौका तो नहीं मिलता है। तो सज्जनों ऐसा काम दान दो के सेवा करने का, भजन स्मरण करने का मौका जब आ जाए तभी लग जाओ सच्चे हृदय से, नहीं तो समय चूक फिर कभी क्या। वो सज्जन के खटकते सदा समय चूक की भूख, समय चूक या भूख खटकती है, मन में खटकती है, करे क्या। एक बात याद आ गई, टाइम में संकोच होता है, बहुत वर्षों की बात है, कोई विशाल 70 वर्ष में होगा, कलकत्ते में था मैं, एक सज्जन आए, वो कहते मेरे पास कंबल नहीं है, तो मेरे पास एक कंबल था, तो मेरे पास नहीं है, मेरी देने की हिम्मत नहीं हुई, नहीं दिया, फिर बार बार खटखटी है, वो समय सूख गया, वो क्या हुई कंजू शीशे कपड़ दी नहीं गई, ये कंबड़िया मेरे पास दे दूंगा, याद आती है, फिर भी याद आई, दे दे तो मेरे को तो मिल जाती, आप इतने मेरी बात सुनते हो, मेरे कम कमी तो मिल जाती, पर दी नहीं गई वो, तो भगत पर सूख होती है, मन की खटकती है, पर चेत नहीं होता, फिर होश नहीं होता है। सज्जन ऐसा मौका आ जाए तो काम कर लेना चाहिए, बड़ी सज्जनता से, बड़ी तेजी से, सज्जन के खटकत सदा समस्याएं चूक की हो, इस वास्ते मौका है वो नहीं लेना चाहिए सब, तो भी समय मिला है भगवान की कृपा से। शरीरम स्वरूपम तथा वाकलत्रम यशस्ता चित्रम धनम मेरु तुल्यम मनसे न लग्नि हरे रंग ही पद्मे तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। शरीरम स्वरूप बड़ा सुंदर शरीर है, अवस्था बड़ी जवान है, ऐसे स्त्री पुत्र परिवार बड़ा अच्छा है, धन संपत्ति बहुत है, ऐसे समय में भजन स्मरण नहीं किया, दान नहीं दिया, मनुष्य न लग्नम हरे रंग ही पद में भगवान के चरण कमलों में मन नहीं लगा तो ततः किम तो क्या है, तो क्या है, कुछ नहीं पाई रही, पाई बिन पाई गई खत्म हो गई वो विश्वास सज्जनों मौके पर छीट करके काम करना चाहिए, बेहोशी में समय नहीं चाहिए। ये मानव जीवन का समय, ये सत्संग का समय, ये गीता पाठ, ये रामायण का पाठ, ये कीर्तन भगवान नाम का, ये करे तो कितनी बढ़िया बात होती। सुबह सूख गए, अब क्या हो, अब फंसता है, क्या हो गया, चिड़िया सूख गई खेत। इस वास्ते सज्जनों समय मौका मिला है तो तत्परता से भगवान में लग जाओ, सच्चे हृदय से लग जाओ, निहाल हो जाओगे निहाल, थोड़ा सा समय उस समय में भी अपना कल्याण हो जाएगा, नहीं तो मौका मिलता नहीं। ऐसे दान पुण्य का, बड़े सदुपयोग का, पैसों का अच्छे से अच्छे उपयोग करने का मौका कभी कभी आता है। मारवाड़ी कहो मरी और तरी कभी आती, कभी मरी आती तो कभी तरी भी आती है, तो मौके पर आती है। तो ये तरी आती उस समय आप खुद देखो, कभी अपने व्यापार हाथ लगता है तो वो कमा लेता 10,000 कमाता है, भगवान में लग जाता है। सज्जनों ये बड़ी भारी बुद्धिमानी है, तुलसी सोई न चतुर है, वही समझदार है, वही चतुर है, वही समझदार है। बुद्धि ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा से मनीषा बड़े बड़े बुद्धिमानी की यही बुद्धिमानी है जो भगवान में लग जाए, नहीं तो अधिक बुद्धिमानी से क्या हुआ, बुद्धिमानी काम क्या है। इस वास्ते सज्जनों सत्य जैसे भगवान लग जाओ, सत्य फिरते उठते बैठे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पीछे ही बसता है जो प्राण जाएंगे छूट। इस वास्ते बड़े सावधानी से नाम जपो, पता नहीं स्वास्थ्य का पता नहीं, शरीर जीने का पता नहीं, अवसर मौका का पता नहीं, क्या करो। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, केवल आप अपने को मान लो कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी इसी क्षण सुधर जाए। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जप, भगवान का नोकुल भगवान नाम जप, भगवान का नाम जपते हैं सब जब करते हैं, पर भगवान होकर नहीं, संसार का होकर नाम जपते हैं। हो ये राम को नाम जपो, अभी एक बालक वहां रोता है माँ माँ माँ कर रहा है, तो माताएं सभी माताएं जिन जिन के बालक है सबका नाम माँ है, परंतु सब नहीं दौड़ती, जिसका होकर दौड़ता है उसे जन्म दिया हो तो वो जन्म दिया केवल पालन किया है, अरे वो माँ कहता है, वो माँ उसी को कहता है, दूसरी जागरे मैं भी माँ हूँ नहीं, अरे मैं माँ हूँ 5-7 बार मेरे माँ कहते हैं नहीं मेरी माँ नहीं। तो हो ये राम को चमरा, इधर उधर आपका मन कर रहा है, अरे भले भगवान का होकर भगवान को पुकारो तो भगवान को आना पड़े, दौड़ना पड़े, संसार को हो राम करते हो तो दूसरी बात दूसरे भजन से दूसरे कामों से तो बढ़िया है, पर असली तो भगवान का होकर जपने से है। नाम जितना दिया जाए उतना लाभ होगा, परंतु हो राम का नाम जप भगवान का होकर नाम जप करेगा तो उसकी दूसरी संपात है। जब लग गज अपनो बल भरते हो नेक सो नहीं काम, निर्बल वैर बल राम पुकारे, आयुवाद निर्बल भगवान को पुकारे मारे मेरा कोई नहीं है, ऐसे सौ निराश एक भगवान की आशा रखे, भगवान का होकर भगवान को पुकार तो उसका असर पड़ता है। इस वास्ते मैं भगवान का हूँ सज्जनों, आज अभी अपने को मान लो भगवान के। भगवान तो कहते हैं मम ही वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान के अंश तो है। गोस्वामी जी महाराज कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी इस प्रकार से है, आप अपने को ईश्वर का अंश नहीं मान रहे, वो गाय का घी गाय का काम नहीं आता, ऐसे आपका भजन इतना काम नहीं आता जितना भगवान का भान करके भगवान का हूँ मैं ऐड करूँ तो भगवान पर बहुत निश्चित असर पड़ेगा। वो ये नाम को नाम जपो तुलसी तरी कुछ मान कुछ छोड़ो, आज खान पान भ्रष्ट हो रहा है, आचरण भ्रष्ट हो रहे हैं, मर्यादा छोड़ रहे हैं, छोरा ही माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं, बड़ों की बात मान नहीं रहे हैं, शास्त्रों की बात मान नहीं रहे हैं, वर्ण धर्म नहीं यहाँ संसार है, श्रुति विरोध नारी शास्त्रों से विरुद्ध आसन कर रहे हैं, पाप का आसन कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, मजरा है, मर्ज है, अंडा है, मछली है, खा रहे हैं, पान पराग है, किसी है, तेरे तहरी खराब खराब चीजें खा करके पतन की तरफ जरूर से जा रहे हैं। सज्जनों मौका है चेत करने का, अवसर है, अवसर कुसंग मत करो, बड़ा कुसंग है बड़ा, ये सिनेमा बाजार क्लबों में बहुत बुरा हो रहा है, राम राम राम राम, बड़े बड़े पाप हो रहे, कई पाप जैसे पाप करते, गऊ की हत्या पाप हो रही है, हजारों लाखों की संख्या में गाय मारी जाती है, बड़ा भयंकर जमाना है, इसमें भजन करो तो निहाल हो जाओगे। जब चीज महंगी होती है ना तो उसके दाम बढ़ते हैं, थोड़े दाम है, थोड़े थोड़े व्यापार में लखपति बढ़ जाता है, तो अभी भगवान का नाम है, भगवान सस्ते बहुत है, भगवान को पूछता ही नहीं, तो भगवान को चाहता है, भगवान बड़े सस्ते मिलते हैं, सब के सब बदल में लग जाए तो भगवान जैब में आएंगे, फिर पंथी कम आवेंगे हमारे, आज तो भगवान निकल बैठे उनका भी कौन पुकारता भगवान, सब पापों में लगे पापों, तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो कितना मौका बढ़िया है, तो कोटिन थे तो हरि ईश्वर है, भगवान के नाम का जपन करो, अब करो स्मरण करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, गीता पाठ करो, रामायण का पाठ करो, सत्संगम का पाठ करो, पुकारो हे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरे नाथ, मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, तो होती है ये सच भगवान अपने है, ये शरीर अपना नहीं है, अपना कहते हो अपना नहीं है, क्या शरीर पर आपका अधिकार चलता है, आप आपका आधिपत्य पर सकता है क्या, शरीर बीमार हो जाता है क्या, बीमार होने की शौक है आपको, फिर चल रहे क्यों, हमारे बस की बात नहीं है, मर जाए तो बस की बात नहीं है, शरीर मेरा है तो मरने मत दो उसको, है हाथ में, ये मेरा कहने का है, भगवान मेरे, भगवान के भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ संतन को दास, अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा, संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाले भगवान, मैं कहते हूँ भक्तों को दास, भक्तों का दास बन जाए, इतने बड़ा सस्ता परमात्मा उसको याद नहीं कर रहे, ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, आप धंधा करो काम करो भगवान के ऊपर, भगवान का धंधा करो, सज्जनों बहुत बढ़िया युति, बड़ी सरल बात है, आप घर को अपना मत मानो, अपना मानोगे तो आफत आफत उत्पन्न आवेगी, फायदा नहीं होगा, भगवान का मगन घर का काम करो तो भगवान का काम हो जाएगा, ये बार बार समझ गए, दीदा ने रहा जयपुर में कई गांव है, वहाँ के बदलू से कलकत्ता बम्बई कोई मद्रास कहीं रहते हैं, वहाँ घर को ब्राह्मण रखे, ब्राह्मण घर घर तो मिलता है मुक्त में रहने के लिए, और पैसा मिलता है और गर्ज करते हैं, अपना घर मानो तो क्या कोई गर्ज किसी ऐसा नहीं किसी पर, ऐसे भगवान का घर मान रहे हो, भगवान को महाराज आपका घर दुपालते हैं, लाओ तनखा मिलेंगे हमारे, आपका घर है, आपका कुटुम्ब है, आपके बालक है, इनका पालन करता हूँ, तो भगवान परेशान हुआ, अपने बालक किस परेशान करोगे सर, आपने क्या किया, तो होए राम को नाम जो भगवान के होकर भगवान का नाम, तो घर भगवान का, हम भगवान के, मैं भगवान का, घर भगवान का, और काम धंधा भगवान का, आप सज्जनों दुकानों को काम करते हो थोड़ी सी कृपा कर दो, मन मन में कहने की जरूरत नहीं, नोटिस बांटने की जरूरत नहीं, डंगा पीटने की आवश्यकता नहीं, ध्वज बनाने की जरूरत नहीं, भगवान का काम कर रहे हैं, दुकान का भगवान की है, भगवान का काम, वो काम से भगवान को मिलेगा, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, मैं भगवान का, घर भगवान का, काम भगवान का, अरे भोजन पाऊ मैं भगवान का, तुम्ही निवेदित भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरी, हमारी बहना भगवान का कपड़ा है, भगवान का गहना है, भगवान का धारण करते हुए मैं बड़ा पुण्य हूँ, बड़ी भारी भक्ति हो जाए, कितनी भक्ति बात है, कितनी सस्ती बात है, घर भगवान का, मैं भगवान का, काम भगवान का, भोजन भगवान का, गहना कपड़ा भगवान का, और जो ये बाल बच्चे सब ये भी भगवान महाराज आपके बालक है, ये आपने बालकों की सेवा करता हूँ, पंचामृत है, पंचामृत की पांच चीज बहुत काम की चीज है, मैं भगवान का हूँ एक बात, घर भगवान का दो बात, और काम करना भगवान का सुख धंधा की दुकान काम भगवान का तीन बार और भगवान का प्रसाद बात और चार बात और भगवान के प्रसाद से ये भगवान के जन माता पिता स्त्री पुत्र परिवार ये भगवान के आपके नहीं है आपके मन के मुताबिक रख सकते हो क्यों मरने दे कुछ मरने मत दो हमें हाथ की बात नहीं है आपने झूठा कब्जा किया आपकी है नहीं चीज है भगवान की अपना कब्जा किया है ये छापा मारा है ये अच्छी नीयत नहीं है दूसरी चीज को अपने हड़प लेना अपना कब्जा कर लेना ये छूटेंगे नहीं रहेगी नहीं आपके पास में तो हो ये नाम को नाम जब सब भगवान की चीज है भगवान का काम है मैं भगवान का हूँ और भजन करो आप कितना महत्व हो कितनी विलक्षण बात है कितनी अच्छी बात है कितनी सज्जनता की बात है सज्जनों मौका आ गया है समय सुख मुनि का पुष्टाने याद करो मौका है समय है समय तो जिस समय में कोई व्यापार हाथ लगता है उस समय कर दो महान धनी बन जाओगे या नहीं तो चूक जाओगे पहले मौका बार बार नहीं मिलता है इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान का लग जाओ और लग जाओ औरों को भी लगा दो व्यापार में तो आप हाथ लगता है आप जब व्यापार आप करो तो साथ में दूसरे को बताना चाहते नहीं जिनके धन पैदा होता है पता है कि अमुक जगह ये माल मिलता है स्टेशन पर जाते हो वो भी व्यापारी कहाँ जा रहे हो छिपाते हो टिकट भी वो देख कहाँ का टिकट देता था इधर का इधर का टिकट रहेंगे जाएंगे इधर वो बताएंगे हैं और भजन की बात बताता है ना तुम भी करो हम भी करें क्योंकि उसमें बताने में लाभ ही लाभ उसमें बता दे तो दूसरा कमा लेगा धन यार इसमें दूसरा कमाने हमारे फायदा हम कमा धन कर हमारे फायदा सब हमारे ही हमारे फायदा है कितनी विलक्षण बात है स्मरणता स्मरण देखो आप देखो औरों को भी तुम भी करो भाई कीर्तन करो नाम जब करो कीर्तन और कैसा भजन करें कीर्तन करें तो आप भी करो और औरों से करो औरों से करा वो भी आपको फायदा आप करो वो भी आपको फायदा सब भजन करेंगे हजार आदमी मिलकर भजन करे तो एक एक हजार हजार गुना पुण्य होगा रामायण का अकेले पाठ कर लो और एक पाठ करो दस हजार मिल गए तो एक एक दस हजार जितना होगा कानों में सुनने में आवे देखने में भी आवे जब बोलने में भी आवे आज आवाज में साथ में संघ है शक्ति कलौ युग कलयुग में संघ में समुदाय में बड़ी शक्ति है तो समुदाय मिलकर ये सत्संग करो समुदाय मिलकर पाठ करो समुदाय मिलकर कीर्तन करो तो कितनी मौज होती है कितनी विचित्र बात होती है कितनी श्रेष्ठ बात होती है सज्जनों ये मौका मिलता नहीं है ऐसा मिल जाए तो बड़ी तत्परता से लग जाना चाहिए हमने संत महात्माओं ने सुना है कि सत्संग करने में अगर पूंजी नहीं और क्रिया लगता हो थाली लोटा बेच करके चलो सत्संग करो मांग कर खाए थोड़े भी काम चला लो सत्संग हो जाए ये साधारण बात नहीं है हरेक को मौका मिलता नहीं कहाँ मिलता है एक हरेक समय में तो ऐसा मौका मिल जाए तो चूको मत अवसर मत चूको मत चूको नहीं हो सच्चे हृदय से सज्जे रहो बड़ा सुंदर अवसर मिला है एकदम लग लो लाभ उठा लो कोई संत महात्मा मिल जाए अच्छे पुरुष मिल जाए तो उसे लाभ लेना वो जल्दी उठा लो मानव शरीर मिल जाए जल्दी जल्दी उठा लो अरे मौके पर नहीं समय उठा दे उसको मौका मिलता नहीं अच्छा नौकर है मालिक तिरस्कार करता है अपमान करता है तो उसका अच्छा नौकर नहीं मिलेगा अरे अच्छा मालिक मिला है नौकर तिरस्कार का अपमान करता है तो उसको अच्छा मालिक नहीं मिलेगा अन्न मिला है अन्न का निरर्थक नाश करता है खाता नहीं मिजाज में अरे बेदामा की बर्फी पिस्ता की बर्फी छोड़ देते थोड़ी तो लोग समझे बड़ा कंजूस से खा गया सभी तो छोड़ दो राजने के लिए ये बर्फी छोड़ने की है छोड़ दो भाई अन्न नहीं मिलेगा ये जो कल छोड़कर चल छोड़ दी पानी पे हाथ हाथ धोकर छोड़ दी हाथ धोता है मुंह करता है पानी जल्दी मिल रहा है ऐसे निरंतर पानी गिराने को प्यासे मरना मरना पड़ेगा प्यासे आपको कोई बच्चा है बच्चों को दारू वाले दिए जाए खाते जब ठीक रुपये पैसा भी नाली में फेंके तो थप्पड़ मिलेगी जब खाए तो दूध मिलेगा तो अच्छी चीज मिलेगा सदुपयोग करने से भगवान फिर देंगे उसको निरंतर नष्ट करते हो फिर देंगे नहीं कहीं इसको क्यों देंगे खराब कर देते पैसा भी उधार कोई देता है, आप अच्छे काम में लगा दे और वृद्धि कर देते हो तो सज्जन फिर पैसा देते हैं, इसको उधार दे और वो नष्ट कर देता है, कमाता ही नहीं, कर्जा रखता है, देता नहीं, उसको बार बार कर्जा मिलता नहीं। ऐसे भगवान का भजन नहीं करता, उसको बार बार मानव सही नहीं मिलता, उसको बार बार सत्संग नहीं मिलता। मैंने ऐसी बातें देखी है, मेरी देखी हुई बात बताऊं। सत्संग में कोई कोई विशेष होता है, कभी कोई दान का, कभी पुण्य का, कोई भजन का, कभी स्मरण का, कभी गीता का, कभी तत्व ज्ञान का, कभी भक्ति का, ऐसे मौका चलता है। तो मैंने देखा है भगत पद में याद आ जाती है, भक्ति की बात बहुत बढ़िया चलती है। जो कोई भक्ति करता है वो सत्संग करता है, नहीं भी करता है तो जिस दिन वो नहीं होता उस दिन बात बहुत बढ़िया चलती है। मेरे को याद आती है आज वो होता तो बड़ा अच्छा था, मैं मिलता नहीं। रोजाना सत्संग करता उसको मिलता है मौका, निरंतर छोड़ देते उस मौका नहीं मिलता। तत्व ज्ञान की बात है विशेष, जैसे तत्व ज्ञान की अभिलाषा है, तत्व ज्ञान में लगा है तो उसके रहते उस तत्व ज्ञान की बात मिलती है। जो कभी सत्संग करता है कभी नहीं करता है तो नहीं होता, उस समय बात बात बढ़िया चलती है, तो उसे तिरस्कार करता है। ऐसा मैंने देखा है, मेरे मन में याद आई है कि वो आदमी का नहीं दिखता, आदर करता है, उसको बढ़िया मौका मिलता है, सुंदर मौका मिलता है। हमारे एक सज्जन मोहनलाल जी पटवारी, बीमार को नाम सुनाने के लिए वो जाते हैं। कलकत्ते में ऐसी एक सभा बना रखी है, कोई बीमार हो तो नाम सुनने जाओ, उसे कुछ नहीं जाना है, कोई जल पीने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं जाना, केवल नाम सुनाना। बारी हुआ तो दो दो घंटा की बारी बंदी हुई, तो जिस रात्रि में 10 बजे से 4 बजे तक समय बहुत कम आदमी देते हैं। वो कहते थे मेरे से बीती हुई कलकत्ते की बात बताओ, कहते जिसमें कोई नहीं लेगा उसे मेरे को समय दो, 12 बजे से 2 बजे से मैं लूंगा मैं। तो उसके सामने उसे प्राण गए, मगर अंत समय में नाम सुनाने का मौका उसको मिलता है, ऐसा मैंने देखा है। कुछ में उत्साह है जिनका तो उसको मौका मिलेगा, अनुत्साह वो कैसे मिलेगा। ऐसे जो तत्परता से लगता है भगवान मौका देते हैं, सत्संग देते हैं, सत्शास्त्र देते हैं, भाव से भाव देते हैं, गीता जी के नए नए अर्थ पैदा होते हैं, सदुपयोग करता है उसको मौका मिलता है। इस वास्ते सज्जनों हरदम तैयार रहो, मानव जीवन है ये, और वो भी भारतवर्ष में। ये भारत भूमि बड़ी शुद्ध है, पवित्र है, इस भारत भूमि में जन्म, देवता लोग भारत जी के भारत धर्म चाहते, भारत में धर्म चाहते, देवता लोग भी, वो भारतवर्ष है। सत्संग का मौका है, भगवान राम जी कृष्ण के अवतार की लीला है, इसमें गंगा जी जमुना जी सरस्वती जैसी महान पवित्र नदियां है, इसमें पवित्र तीर्थ है, पवित्र देश है। अंतर्वेद कहलाता है गंगा जी जमुना के बीच का देश बहुत बहुत पवित्र कहलाता है, काशी देश बहुत पवित्र है। मुक्ति दान मई जान ज्ञान खान अधान कर, मुक्ति देने वाली काशी जी है, काशी क्षेत्र दूसरे से मुक्ति देता है। काशी क्षेत्र में भी केदार खंड है, वो और विलक्षण है। काशी में मंदू को मत्स्या काश्याम त्यक्त शरीर शिवती, मछली से कीड़े मकोड़े मरते तो शिव जी की प्राप्ति होती है, पर मथुरा में मरते उनको यातना भोगनी पड़ती है, अरे केदार खंड में मरता है उनको वो भी नहीं। तो ये जगह की बड़ी भारी महिमा है, वो भारतवर्ष का जन्म, और ये वैदिक संस्कृति, ये हिंदू धर्म, कितनी विलक्षण कितनी विशेष बात मिली है। गंगा जैसा, गंगा जैसा जल जैसे, ऐसे पवित्र देश, जैसे भगवान कृष्ण की राम जी की लीला, उन नाम का कीर्तन, नाम का जप, सार चीजें मिलेंगे। ऋषिकेश आदि जाते हैं गंगा जी पवित्र, उत्तराखंड पवित्र, गंगा जी पवित्र, बड़ पवित्र, पीपल पवित्र, गंगा जी की रेणु का उपचार लेकिन वो पवित्र, हवा गंगा जी और वो पवित्र, सब चीजें पवित्र पवित्र इकट्ठे आ गई। अश्वत्थ शरण विचार स्वत सामर्थ्य जान गई, कितनी दूर बात है। ऐसी ऐसी चुनौती बातें हम लोग को मिलती है, इस वास्ते सज्जनों ऐसा मौका मिल जाए तो तत्परता से करके भगवान का भजन कर ही लेना चाहिए, कर ही लेना चाहिए। कोचिंग टेक तो आ रही है, दूसरे को काम छोड़ करके इस काम में लग जाओ, क्योंकि ये बनाया हुआ नहीं बनता, हमारा बनाया हुआ नहीं मिलता है, मिलता है तो भगवान की कृपा से मिलता है, अचानक मिलता है, आप साफ मिलता है। मनुष्य कोई उद्योग करे पैसों के दर्द, आदमी कचकर कर सकता है क्या? पैसों के मन से सब खर्च इकट्ठा कर दे, हाथ की बात है क्या? पैसों के लोभ से इतना खर्च हो जाएंगे भगवान के लिए हुए तो इतने का दर्शन मुश्किल, अच्छे पुरुषों के दर्शन मुश्किल। गांव में शहरों में कई के अच्छे भजन स्मरण करने वाले हैं, उनका दर्शन करो तो गांव में सुनकर कैसे दर्शन करेगा? और सत्संग में वो अच्छे ही अच्छे आदमी इकट्ठे हुए, एकदम अच्छे आदमियों का समूह दर्शन हो जाए, ये मामूली बात नहीं है, बड़ी विचित्र बात है, बड़ी भाग्य की बात है। बड़े भाग पाए ये सत्संग, बिना प्रयास होगा, बिना प्रयास थोड़े उद्योग से कल्याण हो जाता है, ऐसा मौका है। इस वास्ते सज्जनों मौका आ जाए तो तत्परता से वो तो लाभ ले ही लेना चाहिए। निजे काम में तो स्थगित कर दो, विचारों में जो काम करेंगे फिर करेंगे, अब विचारो नहीं तो काल खा जाता है। देखो एक बात बताऊं आपको, कभी कोई अन्याय करने की पाप करने की बात आ जाए मन में तो उसे छाड़ो, फिर पीछे करेंगे फिर वैसे नहीं रहती। तो ऐसी भजन स्मरण की दान पुण्य की बात आ जाए मन में और कहते पीछे करेंगे, पीछे वो बात नहीं रहती, वो भाव नहीं रहता है, ये काल खा जाता है। नवग्रह चौसठ जोगणी वानव पावन वीर वृजंत, काल भक्ष सबको करे, काल सबका भक्षण कर देता है, खा जाता है सबको। तो इस बात से शुभ से शीघ्र शुभ काम करना वो तो अभी करना चाहिए, अभी तत्काल ही कर लेना चाहिए। एक बात मेरे को सुनाई सज्जन ने, एक सज्जन थे वो हैदराबाद की बात करते, बहुत पुरानी बात है। तो बड़े धनी का यहाँ पर ऑफिस था, उसमें वो अफसर थे, काम करते थे। तो धनी यहाँ से घर खाली कर गया, तुम रह जाओ में जाते हैं, तो लाख दो लाख तीन लाख तिजोरी के नीचे खाने रुपये पड़े थे। तो वो जाने के बाद में उसने देखा कि रुपये पड़े मालिक के, तो अपने स्त्री से नहीं कहा कि वो कुमुती दे देगी रख लो। तो वे भगत में तार दी, फोन कर कहा आप रुपए रह गए, मन बदल जाए क्या पता, कोई स्त्री भी कह दे नहीं पड़े वो तो किसी पता ही नहीं है, ये तो अपने हो ही लेंगे। तो एक बात में याद आती है, कितनी बढ़िया बात करी, तो स्त्री को ही मत कहो भाई, चट रात फोन किया तुम्हारे रुपए तो पड़े, क्या पता मन बदल जाए। सज्जन की बात है, दान देने की बंद में आती है तब तो ध्यान से आइए, फिर देंगे नहीं हुआ है। गोविंद जी कहते थे कि मृत्यु समय में रुपया लगाने का, लाख दो लाख कितने रुपया लगाने का मन किया, मृत्यु सुना दिया वो मरते आदमी को, परंतु फिर बाद में फिर करेंगे काम ढीला हो गया, फिर पास मिलती नहीं। ऐसी बीती हुई घटना बताई। तो शुभ काम करना जल्दी करना चाहिए, ये शुभ अवसर को भी काल खा जाता है। बुरी भावना आप आई तो बुरी भावना उस समय मत करो, फिर नहीं हुआ फिर खा जाएगा। तो अच्छा काम तो जल्दी कर दो, या बुजुर्ग ठहरो फिर करेंगे, कहते नहीं करना है, नहीं तो करना है, अच्छा ठहरो वो काल खा जाएगा। आप देख लो अपना जीवन, आप विचार कर देखो, अच्छा काम करने मन में आई फिर करेंगे, फिर वो मन नहीं रहता, कई तरह से काम चल जाएगा। मैंने देखा है आप लोगों की बातें, अमुक जगह सहायता देना है 25,000 मन में आई, तो मैंने कहा 25 क्या 24 भेज दो, 24,000 भेज दिया। मैं देखी बात वो मन हुआ ना, 25 का मन हुआ 25,000 भेज दे, कहते 1,000 तो रख लो, मैं 24,000 भेजे मेरे सामने की बात। ये मन ऐसा है जो उस समय आता है उसी तो मैं कर लो अच्छा काम, नहीं तो उस समय वो वृत्ति रहती नहीं। ये काल खाता है सबको, शरीर को खा गया ना अपना, सारे काल तो खा गया। जन्म के समय में कितनी उम्र थी उतनी उम्र अब थोड़ी है, जितनी उम्र आ गई लोग तो खुशी मनाते हैं कि आज वर्ष गांठ साहब, आज वर्ष 12 महीने अधिक हो गया, अरे अधिक नहीं हुआ है कम हो गया। जन्मा था तब था 80 वर्ष का, अब 5 वर्ष का वो तो 70 वर्ष रह गया, दृष्टि नहीं उधर, दृष्टि नहीं हम 5 वर्ष के बड़े हो गए, खुशी मनाता है, खत्म हो रहा है खुशी मना रहा है। घर को जल आग लगी है, देखता है प्रकाश हो गया, प्रकाश हो गया अंधेरा हो गया जल गया है। इस तरह से उम्र तो जा रही है, राजी हो रहा है कि वर्ष गांठ मनाते आनंद मनाते हैं, उम्र खत्म हो रही है, बहम है कम जी रहे हैं। आप विचार करो जी रहे हैं कि मर रहे हैं, मौत का दिन नजीक आ रहा है। जन्मे थे उस दिन में 80 वर्ष के थे, जितना वर्ष होता उतने वर्ष हो गए, जितने वर्ष आगे खत्म हो गए, आप हमारे विचार करो, हम जी रहे हैं, कहते जी रहे हैं, हमको जीना नहीं है, मरना हो गया, बहुत जितने वर्ष आ गए उतने तो बड़ी मर ही गए, अब बाकी कितना है पता नहीं, अब पूरा होते ही राम नाम सत्य बोल जाएंगे। क्या अपने पास में कोई ऐसी ताकत है कि प्राणों को नहीं जान देंगे, जीते रह जाएंगे? अगर अपने ताकत हो तो महाराज मरेगा कौन, क्यों मरेगा, मरेगी शौक थोड़ी है, पर हाथ की बात नहीं, क्यों मरता है? अरे टिकट देकर चले स्टेशन आ गया, उतरो, क्यों उतरे, बस टिकट रहते हैं तो ऐसे आपका टिकट उतना ही वो खर्च हो रहा है, वो नजीक दिन आ रहा है, ख्याल ही नहीं है उधर, मरना जी रहे हैं, ये तो जी रहे हैं, उल्टी वृत्ति हो रही है, विपरीत होती है, चेत करो, होश में आ जाओ, सच्चे देश भगवान में लग जाओ औरों को भी लगाओ, भगवान के स्मरण के समान कोई पूंजी नहीं है, ऐसा कोई साधन नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। नारायण रे नाम रीड मौड़ी पड़ी पिछाण, कई जन बाला पड़ गया, कई जन गया अजान, चावल पड़े जीव गया कुछ अजान पड़े, नारायण रे नाम रीड मौड़ी पड़ी पिछाण, पता देरी से लगा, ये हरेश में लिखा है, इस बात के भाई जब मौका मिल जाए तो जल्दी करो। भगवान के भजन समान कोई चीज है नहीं, कोटि देवता आई इसको नहीं, राम से अधिक राम करता सब भूषण महाराज कहते हैं, जो सज्जन भजन में लगे उनमें कितना काम कर लिया, बड़े बड़े अच्छे महात्मा शंकराचार्य वल्लभाचार्य रामानुजाचार्य आचार्य बड़े बड़े कृष्ण हुए भगवान के समान कैसे, रामदास जी महाराज रामदास जी महाराज महाराज जी महाराज दादू जी महाराज कितने संत हुए भजन करके हुए, वे भी कहते हैं भजन कम हुआ, दादू जैसा नाम था तैसा जीना है, उम्र भर में भजन ही किया बड़े संत हुए, वे कहते दादू जैसा नाम था तैसा जीना है, देह हलावा हो रहा है हुश नहीं मन में, देह तो मरने को तैयार हो गया है, मन में रहेगी भजन करने की, थोड़ा हुआ भजन किया भजन ही, पर भजन करने वाले कोई पता लेगा कि भजन थोड़ा हुआ, नहीं करते बोलेगा हम भजन बहुत हुआ, अपने भजन करते हैं बहुत करते हैं, सुनो भजन शुरू नहीं हुआ, बहुत करते हैं शुरू नहीं हुआ, शुरू हो जाए तो बहुत हो जाएगा भजन, लाखों करोड़ों रुपए हो जाए तो हाय हाय लगी रहती है पैसों की, तो नाशवान धन के लिए भी लगी रही चाहिए लागन, तो सच्चा धन हाथ लग जाए तो फिर तो भगवान, भगवान राम जी और लक्ष्मण जा रहे थे तो एक बंगला था, तो बंगले जन्म में आ गया था भगवान का भगत, तो भगवान राम जी ने कहा कि बंगला प्यासे हैं, जल में खड़ा है कि प्यासा है ये, क्यों कि ये भगवान का नाम ले रहा है मेरा और ये पानी नहीं पी रहा है, कि पानी पीऊं तो नाम छूट जाएगा, पहचान नाम राम राम राम राम राम, राम। चट पानी पी लिया उसने, मानो जिदे पानी पिए तो नाम छूट जाएगा। जोधपुर में बुधाराम जी संत थे, बीती हुई बात बताओ, माजी थे माजी पास में रहते थे बुधाराम महाराज, तो माँ बेटा दो ही थे, भजन में लग गए तो माँ रसोई बना कर कह रही बुधा बेटा भाई बोलो जो खा लू खाए लू, तो राम राम राम राम करते जाओ खा लेते, तो माँ खींचा रोटी खाने में देरी लगती चबाना पड़ता है, खींचा बना दे खींची बना दी उसमें भी देरी लगती है, तो फिर केवल आटे की राबड़ी बना दे पानी की राबड़ी वो बना दीदी, तुम्हारा माँ ये गर्म रहे तो मत मत कह मेरे को ठंडा हो जाए फिर कह तब आगे पी के भजन का लोभ लगने महाराज खाना भूल जाता है, खाने में समय लगता है, अपने चटोर बना वो खाए वो खाए वो क्यों राबड़ी पानी की राबड़ी बना करके और ठंडी हो जाए तब कहो जो कह दिया माँ ने कह दिया आगे सजनो सच्चे लगन लगने पर पता लगता है, ऐसे पता नहीं लगता, ये लोभ लगता है लेने से, जिन प्रति लाभ लोभ मिल जाए जैसे भगवान का भजन करते भजन का भी लोभ लगता है, अरे निहाल हो जाए वो आपने निहाल औरों को कर दे ऐसा मौका है, तो आप लोगों से प्रार्थना है कि सच्चे हृदय से लग जाओ लगाओ, न जाए क्यों काल आ जाए अपारे काल आचार चपेट की हो घड़ी की मेरा की ढेरी, ये सब गुड़ गोबर हो जाएगा सब कुछ नहीं, सब मिल लेने और नहीं किंचित अस्ति, धन संपत्ति वैभव कुटुंब खूब दबा दबा है, पर जिस दिन दोनों आंखें मिस गई और चलने में धोखड़ी बंद होगी, बंद क्या है फिर नहीं सास होते सब आश करे, अब सास गया भैया काटो ने काटो, सास होते सब आश करे, श्वास रहते आशा करते, श्वास गया अब काटो ने काटो, धन तो धन बता ही दियो, अरे चीज तो बता दिया ना, धन तो बता दिया कि नहीं, ये नहीं पूछा गजू कर दिया बता दिया, तो बता दिया साहब, तो मान समेत ही बदम काटो, अड़ोस पड़ोस तो आए खड़े सब, कोई न कहे वो तो रखो उठा लो, ठहरो ठहरो नहीं कह रहा कोई, अरे जल्दी करो देरी इतनी देरी होगी तुम्हारी, मुसाने के मंजिल पहुंचा दिया, रह गई जान से लगे लाडो, बरात तो रह गई लाडो जी ने भैया, वर्षा थी बरात आई थी, भगवान शंकर की बात सुनी मैंने, जो राम नाम सतगते जा रहे थे गुरुदेव होने करके, तो शंकर जी पीछे हो गया, नाम का प्रेमी होता है ना वो अपने कम है ये दिखता है, नाम सुन दे नाम जब गले में सुन दे सुन मुसाड़ में चले गए, वहां दे तो गए नाम जब रहते फिर जलाने लगे तो नाम चुप हो गए, फिर जाने लगे तो कोई नाम लेता ही नहीं, शंकर जी ने कहा क्या बात है आदमी वे के भाई अभी नाम जपते थे नहीं जपते क्या बात है, तो वो साथ लाए थे मुर्दा उसके कारण नाम जब हो गया, वो आगे जो मर गया वो तो जल गया राख बन गई, तो उनकी राख देर लगाई, पसाने के बिना भगवान शंकर क्योंकि उनके नाम से इतना नाम जपते थे अरे वो नहीं रहा तो नाम जपते ही नहीं, ये तो मैं उस मुर्दे की है मुर्दा जल गया राख लगाई, भगवान ने बदल कहा कान से इतना नाम आता था,